program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 listopada, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polska i Finlandia będą współpracować przy zabezpieczaniu granic. Gigantyczne zapadlisko w Siemianowicach Śląskich zasypane, pojawiły się nowe, mniejsze. Tradycji stało się zadość przed świętem dziękczynienia. Amerykański prezydent ułaskawił parę indyków. Wsparcie dla Ukrainy oraz odparcie ataku hybrydowego ze strony Rosji. O tym rozmawiali prezydenci Polski i Finlandii. Andrzej Duda i Sauli Niinisto spotkali się w Warszawie. Towarzyszyły im pierwsze damy i ministrowie z obu krajów. Andrzej Duda i Sauli Niinisto zapowiedzieli, że Polska i Finlandia będą współpracować przy zabezpieczaniu granic. Oba kraje mierzą się bowiem z atakiem hybrydowym ze strony Rosji. Prezydent Polski zaoferował Finlandii pełne wsparcie. Gdyby tylko Finlandia tego wsparcia potrzebowała. Sauli Niinisto zwrócił uwagę, że Polska ma w tej kwestii duże doświadczenie. Jeśli chodzi o konkretne działania, które możemy wspólnie podjąć, to jest to poruszenie tej sprawy na poziomie Unii Europejskiej. Prezydenci rozmawiali również o dalszym wspieraniu Ukrainy. Andrzej Duda wyraził przekonanie, że nowy polski rząd będzie kontynuował politykę wsparcia dla Kijowa. Aż do zwycięstwa Ukrainy, bo tak powinna zakończyć się ta wojna. Sauli Niinisto w Warszawie spotkał się również z marszałkami Sejmu i Senatu. Karol Surówka, Polskie Radio. Do Sejmu trafił pierwszy w nowej kadencji projekt ustawy autorstwa PiSu, przewidujący wprowadzenie zerowej stawki podatku VAT na żywność. Zakłada, że będzie on obowiązywał w pierwszym półroczu przyszłego roku, mówi Artur Soboń z Prawa i Sprawiedliwości. Składamy projekt ustawy, a nie rozporządzenie, tak żeby nie było wątpliwości. Wiemy, że to rozporządzenie jest możliwe, ale chcemy mieć gwarancję, że rząd, który powstanie, nie wycofa się z tego korzystnego dla Polaków rozwiązania. Zerowa stawka VAT na żywność obowiązuje od lutego ubiegłego roku. Ambasador Ukrainy w Polsce zaapelował o odblokowanie granicy polsko-ukraińskiej. Polscy przewoźnicy blokują przejście od kilkunastu dni. Ambasador Wasyl Zwarycz powiedział, że ruch na granicy powinien wrócić do normy. Nasza wspólna granica powinna nas jednoczyć, a nie dzielić. Zwłaszcza w dzisiejszych warunkach, kiedy Ukraina walczy z agresorem i kiedy Rosja świadomie zniszczyła możliwość dla Ukrainy korzystania dla ruchu towarów szlakami morskimi i powietrznymi. Pełnomocniczka rządu do spraw polsko-ukraińskich Jadwiga Emilewicz odpowiedziała, że Polska nie chce konfliktu w sprawie transportu, ale ta branża miała w ostatnich latach wyznaczone przez Unię bardzo wygórowane oczekiwania, które zostały spełnione i które dużo ją kosztowały. Chcąc rozwiązać ten problem, z jakim dzisiaj przychodzi się mierzyć na granicy, warto, i tutaj apelowałabym do pana ambasadora, o zrozumienie, ponieważ ta branża przeszła bardzo wiele w ciągu ostatnich lat, niezależnie od Ukrainy. Protestujący przewoźnicy chcą między innymi wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem oraz rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. Kolejne mikrozapadliska odkryto w Siemianowicach Śląskich w okolicach miejsca, gdzie w sobotę powstał lej o głębokości 40 metrów. Jak mówił prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, zapadliska są wynikiem wydobycia surowców, w tym przypadku węgla. Zapadliska generalnie powstają w rejonach tak zwanej płytkiej eksploatacji. Się określa, że to do 100 metrów mniej więcej. Te zapadliska powstają w miejscach, w których dochodzi do zjawiska, które nazywa się sufozją, to znaczy wymywaniem przez wodę drobnych cząstek materiału skalnego. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował o zasypaniu zapadliska nieopodal bloku przy ulicy Leśnej. Lokatorzy wrócili do mieszkań. Strażacy apelują o przegląd systemów wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych przed zimą. Wieczorem w Szczytnie jedna osoba została zabrana do szpitala z podejrzeniem podtrucia tlenkiem węgla, mówi Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Strażacy stwierdzili stężenie w wysokości 140 ppm. Jedna z osób, która przebywała w budynku jednorodzinnym, została zabrana do szpitala. Strażacy na Warmii i Mazurach już kilkanaście razy w tym sezonie byli wzywani do wypadków spowodowanych nieszczelnymi przewodami kominowymi i zepsutymi urządzeniami grzewczymi. Zgodnie z tradycją amerykańskiego święta dziękczynienia, prezydent Joe Biden ułaskawił parę indyków o imionach Liberty i Belle. Podczas ceremonii w Białym Domu prezydent złożył Amerykanom świąteczne życzenia. Pochodzące z Minnesoty indyki Liberty i Belle uniknęły losu milionów innych ptaków, które trafią na stoły Amerykanów podczas przypadającego w czwartek święta dziękczynienia. Po nocy spędzonej w luksusowym waszyngtońskim hotelu Willard ważące prawie 20 kg indyki przewieziono do Białego Domu, gdzie Joe Biden oficjalnie darował im życie. I hereby pardon Liberty and Belle. Niniejszym ułaskawiam Liberty i Belle. Gratulacje, ptaki. Congratulations, birds. Joe Biden przypomniał, że pierwsza uroczystość ułaskawienia indyków odbyła się w Białym Domu 76 lat temu. Chcę, abyście wiedzieli, że nie byłem na niej obecny, bo byłem za młody. Żartował prezydent USA, który kończy dziś 81 lat. Biden wyraził wdzięczność amerykańskim żołnierzom i życzył Amerykanom wesołych świąt. Powiedział też, że Amerykanie powinni czuć się błogosławieni, ponieważ żyją w najwspanialszym kraju na świecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj trzeba faktycznie uważać, ponieważ jest ślisko, również skrobanie szyb już może się przydarzyć, jeżeli ktoś na przykład nie ma parkingu podziemnego. Ja to już dzisiaj przeżyłem i też przeżyłem śliskość drogi, więc apeluję też ze swojej strony, żeby uważać. A właściwie możemy powiedzieć apelujemy, bo Piotr też ma tego rodzaju doświadczenia. We wtorek na południu zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, tylko nad morzem rozpogodzenia, na południu i zachodzie również opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie oraz w górach śniegu. Na termometrach wartości minusowe od minus 2 stopni na północnym wschodzie, 0 do 3 stopni w centrum, od 4 do 9 na zachodzie, południu oraz nad morzem. Witamy Was, śniechulaki drogie. Proszę Państwa, zima powoli się rozpoczyna, a my rozpoczynamy nasze spotkanie. 325 dzień roku, słońce wzejdzie o 7.06, zajdzie o 15.37. Dzień będzie trwał 8 godzin 31 minut. Imieniny Alberta, Janusza, Konrada, Marii i Reginę. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Przyjmujemy pozdrowienia, mogą je Państwo sobie przekazywać za naszym pośrednictwem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki, siedem trójek, numer do nas, niezmiennie, aktualne. Dzień dobry, w takim razie będziemy też angielski sobie przypominać, ale to za chwilę. Przy mikrofonie Radosław Nałęcz. Piotr Firan, dzień dobry. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci. Dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru, poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru, jeśli wiesz, o czym ja mówię. Natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. to pora na trójkę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o językach. Najpierw opowiemy Państwu, dlaczego nie warto niektórych rzeczy zbyt dosłownie tłumaczyć. Przekonali się o tym na przykład turyści w Rzymie, którzy zobaczyli nazwy stacji metra w innych językach. Więcej już za chwilę prosto z Włoch opowie Urszula Rzepczak. Po siódmej zajmiemy się dzisiejszym meczem Polska-Łotwa, ale to nie oznacza, że będzie tylko o sporcie. W naszym studiu pojawi się tłumacz Iwona Skoczek, z którą nauczymy się czegoś o języku łotewskim. Czyli po łotewsku, a co nas czeka w trzeciej godzinie naszego spotkania? W Poznaniu właśnie wychodzi kolejna część przygód Kubusia Puchatka w Gwarze Poznańskiej. No i to nie pierwszy taki przykład, a więcej o gwarach będzie mówił nasz gość, profesor Dorota Rębiszewska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. 11 minut po godzinie 6. Upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you wanna love her, just deal with that. Let it go. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliment. Paryż rozświetlony świąteczną iluminacją. Proszę Państwa, tak, tak, to już ten czas. Takie iluminacje będą się pojawiać także w naszych polskich miastach. Ja przypominam, że mamy Dzień Życzliwości. Należymy do narodu, który lubi narzekać. Kochamy to robić, ale także jesteśmy serdeczni, życzliwi, więc zachęcamy do tego, żeby te przyjemne słowa przekazywać za naszym pośrednictwem. 2273 czekamy na Państwa telefony. Powiedzmy sobie coś miłego. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolności. Oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolność. Na przegląd prasy portali internetowych Polskiego Radia. 19 minut po godzinie 6, pora na trójkę. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy z 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni dotyczące Wigilii. W nowelizacji chodzi o to, by niedziela 24 grudnia, czyli Wigilia, została objęta zakazem handlu. Ustawowo niedziela ta miała być jedną z dwóch niedziel w grudniu, oprócz 17 grudnia, w którym zakaz handlu miał nie obowiązywać. Jest taki pomysł sposób, żeby jednak sprawić, żeby ta Wigilia była dniem wolnym, a zamiast tego, żeby ta handlowa niedziela została w cudzysłowie odrobiona 10 grudnia. Wówczas handel do godziny 14 byłby możliwy. I też na stronie Polskiego Radia 24 pojawiła się informacja dotycząca tego, co przyniesie nam rok 2024 w kontekście dni wolnych od pracy. Pracownicy będą musieli w 2024 roku przepracować 251 dni. No i ten kalendarz dni wolnych też jest dostępny, więc można powoli planować urlop. Albo można spytać kolegi albo koleżanki z pracy, bo zazwyczaj zawsze jedna osoba w zespole już ma spenetrowany kalendarz przyszłoroczny i wie, kiedy warto wziąć urlop, żeby mieć jak najwięcej dni wolnego. Proszę Państwa, minister infrastruktury podpisał program inwestycji dla rozbudowy autostrady A4 o trzeci pas na odcinku Kraków-Tarnów. To dobra wiadomość. Oznacza to, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie mogła rozpocząć przygotowania do inwestycji. Autostrada powoli wyczerpuje swoje możliwości techniczne i jej poszerzenie jest konieczne, by uniknąć korków i zatorów. Więcej na ten temat na polskieradio24.pl. Polecamy również informacje związane z tym wieczornym spotkaniem. Polska Łotwa. Znamy wyjściowy skład. Michał Probierz rozwiał wszelkie wątpliwości. Ten skład został podany wczoraj wieczorem i można się zapoznać ze szczegółami na polskieradio24.pl. Pracownicze plany kapitałowe. Przybywa osób przekonanych do tej formy oszczędzania. Powszechność programu, zaangażowanie pracodawców, prostota w formie, przejrzyste zasady i stabilność pracowniczych planów kapitałowych przekonują do siebie coraz więcej uczestników, powiedział prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny. 20 listopada wartość aktywów netto w pracowniczych planach kapitałowych osiągnęła ponad 20 miliardów złotych. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. W Media Expert 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Wtorek. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Nowoczesna telekomunikacja. Czy jest tak tajemnicza, że musi budzić nieufność? Tak skomplikowana, by inspirować dziesiątki fałszywych alarmów? Mamy nadzieję, że nie. W paśmie Trójka do Południa wyjaśniamy Państwu, jak to wszystko działa, na jakich prawach fizyki się opiera i czy sławne 5G jest całkiem bezpieczne. Zapraszamy w każdy wtorek po 10:00. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3-4. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Rabaty na to, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro Black Weeks mają obniżki do minus 50%, w tym portfel męski skórzany Peterson za 49 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 64,99. Allegro. Żegnamy reklamy. 28 minut po godzinie 6. Przenosimy się na ulicę i na drogi w Polsce, żeby sprawdzić sytuację. Jest ślisko, o tym już mówiliśmy, a co więcej, o tym Monika Gniewaszewska, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. I najgorzej właściwie teraz, jeśli chodzi o natężenie ruchu. Wygląda sytuacja na Mazowszu. Na obwodnicy Warszawy korkuje się dość mocno S8 na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Kierowcy zatrzymują się na wysokości Brudna i w korku, i takim dużym spowolnieniu jadą przez most po Żoliborz. No i poza tym mamy, uwaga, wypadek na S17 na jezdni prowadzącej w kierunku Warszawy. Kierowcy zatrzymują się na S17 na wysokości Kołbieli. Tutaj jest korek, zderzenie trzech samochodów osobowych, no i duże kłopoty z przejazdem. No i oczywiście ostrzegamy, bo jest gołoleć w wielu miejscach od północnego wschodu przez centrum kraju po południowy wschód. To na tych drogach trzeba naprawdę bardzo uważać, bo pada marznący deszcz. Kolejny raport za niecałą godzinę, a teraz serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Powołanie nowego szefa Komisji Nadzoru Finansowego zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Zapytany przez Polskie Radio, szef rządu powiedział, że zrobi to jeszcze w tym tygodniu. Nominacja zostanie zrealizowana w tym dniu, w którym kończy się kadencja przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Pięcioletnia kadencja obecnego szefa KNF-u Jacka Jastrzębskiego upływa w czwartek. Zapadlisko w Siermianowicach Śląskich zostało zasypane. Mieszkańcy bloku przy ulicy Leśnej po trzech dniach wrócili do swoich domów. Budynek nie został uszkodzony. Na miejscu cały czas prowadzone są jednak działania służb. Zapadlisko powstało wieczorem w sobotę. Okazało się, że jest to stary, po niemiecki, szybko palniany z połowy XIX wieku. Instytut Meteorologii ostrzega przed marznącymi opadami. Alerty wydano w województwach świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim oraz w niektórych rejonach województw podkarpackiego, podlaskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują przez cały dzień. Z kolei w górach spadnie dziś od 5 do 10 cm śniegu, ale poprószyć może także na północy i wschodzie kraju. W rejonie takich miast jak Elbląg, Toruń, Płock, Mława, Olsztyn, Mikołajki, Ostrołęka, Białystok i Siemiatycze padał będzie śnieg. W rejonie miast jak Warszawa, Kozienice, Lublin i Włodawa będą to opady mieszane deszczu ze śniegiem, padające przy temperaturze w okolicach 0 stopni. Mówi synoptyk Emilia Szewczak z IMGW. Więcej o pogodzie po sporcie. Daj Sport w Trójce, to jest właśnie ten czas. W studiu pojawił się już Robert Krzętowski. Dzień dobry. No, dzień dobry. Będą biegać dzisiaj za piłką, więc będą też emocje piłkarskie. Ostatni zapowiada mecz. Się całkiem przyjemny wieczór, chociaż różnie to może być. Takie... Ale zanim przejdziemy do tego wieczornego meczu, to wczorajszych Włochy, Czechy i Słowenia. To kolejne trzy reprezentacje, które wywalczyły awans na przyszłoroczne piłkarskie Mistrzostwa Europy. Włosi zremisowali wczoraj bezbramkowo z Ukrainą, dzięki czemu zajęli drugie miejsce w grupie C. Czesi drudzy w polskiej grupie E po wygranej 3-0 z Mołdawią. Słowenia drugi awans na Euro w historii. Po niemal ćwierć wieku przerwy zapewniła sobie po zwycięstwie z Kazachstanem 2-1. Zajęła drugie miejsce w grupie H. Właściwa część eliminacji, ta część grupowa, zakończy się dziś. Ostatnią niewiadomą jest obsada drugiego miejsca w grupie D. Korespondencyjny pojedynek stoczą Chorwaci i Walijczycy. Chorwacja zagra z Armenią, Walia z Turcją. Polska natomiast jest już pewna gry w marcowych barażach, a dziś, o czym panowie mówili, dziś wieczorem biało-czerwoni zagrają towarzysko z Łotwą. No, w teorii są faworytem. Na parkietach siatkarskiej Plus Ligi zakończyła się wczoraj siódma kolejka sezonu. Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała 3-0 w wyjazdowym meczu z KGHM Kuprum Lubin. Bogdanka Luk Lublin przed własną publicznością ograł 3-0 Ślepsk Malą Suwałki. W tabeli po siedmiu kolejkach prowadzi niepokonany Jastrzębski Węgiel. Komplet siedmiu zwycięstw ma też na koncie drugi Projekt Warszawa. 8 punktów, 8 zbiórek i 1 asysta. To dorobek Jeremiego Sechana z niemal 30 minut gry w meczu San Antonio Spurs z Los Angeles Clippers w koszykarskiej lidze NBA. Drużyna Polaka przegrała jednak dziś w nocy polskiego czasu 99-124. To dziewiąta z rzędu porażka ekipy z Teksasu. W tabeli konferencji zachodniej Spurs są na ostatnim miejscu. Dzisiaj tylko nad morzem rozpogodzenia, na południu i zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie oraz w górach śnieg. Na wierzchni drugich chodników śliskie, proszę Państwa, proszę uważać, temperatura maksymalna od minus 2 stopni na północnym wschodzie, od 0 do 3 w centrum, do 4 i nawet gdzieniegdzie miejscami 9 na zachodzie. Nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd, biegł, a wszystko to co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam gdzie ptak. Śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Kwiat ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę.

15 minut i będzie godzina 7, to pora na trójkę. Jest takie święto, obchodzone od 73 roku w Stanach Zjednoczonych, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. I my także świętujemy, przyjmujemy pozdrowienia, mogą je państwo przekazywać, najbardziej uprzejme narody. No ciekaw jestem, kogo państwo obstawiają. To ja może powiem. Finlandia, Dania i Islandia znalazły się w pierwszej piątce, ale także Szwajcaria i Holandia. Zaskakujące. To prawda. Bo spodziewałem się, że im dalej na południe, tym więcej życzliwości, a tymczasem tutaj północne narody. Wszystkie te kraje były w pierwszej piątce także w 2021 roku. Na wysoką pozycję w pierwszej dziesiątce rankingu mogą również liczyć kolejno Luksemburg, Szwecja, Norwegia, Izrael i Nowa Zelandia. Jeśli chodzi o drugi biegun, to Francuzi, Rosjanie i Brytyjczycy najbardziej nieprzyjemni. Nieżyczliwi, nieuprzejmi. Czyli znaleźliśmy się gdzieś w środku? My jesteśmy na miejscu 48, czyli nie jest tak źle, ale mogłoby być lepiej i liczymy także dzisiaj na państwa i na miłe głosy o poranku. Mamy wtorek, za oknem zimowa zawierucha, jesienno-zimowa, tak. Też trzeba uważać i na chodnikach, i na drogach, więc to wszystko może powodować obniżenie nastroju, ale przypominamy, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. I proszę też o tym pamiętać, wyjeżdżając na drogi, bo jeżeli taki inspektor, który tworzy ten ranking, pojawi się na przykład na chodniku i będzie obserwował ruch i zobaczy, że ktoś na kogoś trąbi, to od razu spadniemy w rankingu. 2 2 7 3 w sprawie przekazywania pozdrowień. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem. Snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej. Będzie łatwiej. Będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje, mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. Thank you. 14 minut pozostało do godziny 7. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Kiedy jeździmy po krajach południa, na przykład po Turcji albo po Indiach, chociaż to mi się nie zdarzyło, to możemy odnieść wrażenie, że rzeczywiście klaksonami inni kierowcy nas pozdrawiają. Ciekawe, tak, jak jest w Polsce, bo może to też są takie pozdrowienia. Na przykład w Warszawie albo w Poznaniu ktoś jak zatrąbi, to tak może pozdrowi. Z serca, prawda? Z życzliwością. Mhm. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Życzliwości. No i także płyną miłe słowa. Dwie dwójki i siedem trójek. Pozdrawiam moją mamę Irenę, wracaj do zdrowia. Pozdrawiam moją żonę, która już stała o 5 rano z moim starszym synem, oraz pozdrawiam moich braci Michała i Szymona. Oraz pozdrawiam wszystkich. No i oczywiście taką linię z pozdrowieniami otwieramy. Dwie dwójki i siedem trójek. Niech ta życzliwość płynie dzisiaj takim szerokim strumieniem. A czy jest życzliwość, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to sprawdzimy za chwil kilka. I'm kiedyś pozdrowiony klaksonem? Tak? No, zdarzało się. Zdarzało się jakby też mi pozdrawiać się klaksonem, jakby tę serdeczność wypchnąć z siebie. A pan sam też pozdrawia czasami? No, jestem pozdrawiany i bywam pozdrowiony i sam pozdrawiam. Chociaż w pana aucie to ten klakson to tak słabo działa. A muszę powiedzieć, że dzisiaj to miałem bardziej problem z lusterkiem, bo nie chciał się rozłożyć. Żeby się przejrzeć o poranku, jak tam to człowiek prawda. Wygląda. No dobrze, dobrze, proszę państwa, jeśli chodzi o Dzień Życzliwości, to także nasz słuchacz. No to hopy, ja wam życzę, żebyście dali byli takie fajne kamraty, jak jesteście, żebyście się nie zmieniali. No tak samo jedynie, co wam jeszcze mogę życzyć, teraz już powiem po polsku, że wam się antena nie połamała i żeby zawsze była czysta, żebyście mogli nadawać. Dziękujemy. Trochę zabrzmiało jak takie życzenia przy stole wigilijnym, przy łamaniu się opłatkiem. Ale to dobrze, to jest już taka wprawka, bo przecież Wigilia niebawem, także trzeba już trenować. Dziękujemy, przemiłe życzenia. Dzień Życzliwości przypominamy, można także się nawzajem pozdrawiać. Niektórzy z państwa być może się znają. Wszyscy znamy panią na przykład Krystynę z Olsztyna, tak, którą pozdrawiamy. Oczywiście, jak najbardziej. No dobrze, to miał być wymiar sprawiedliwości. Dzisiaj o jajecznicy. Tak, to dobry pomysł na śniadanie, ale nie każde miejsce na jej przyrządzenie jest dobre. To danie miało swoje 5 minut także, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Absurdy z wokandy. Lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. W listopadzie myśl o wakacyjnych upałach wydaje się kojąca i nostalgiczna. Kiedy jednak nadchodzą wysokie temperatury, pojawia się wielki problem, który przyprawiał zawrót głowy mieszkańców wielu polskich miejscowości. Nosi niezbyt wdzięczną nazwę betonozy. Radny pierwszej stolicy naszego kraju, poirytowany zabetonowanym placem w środku miasta, z którego uprzednio wycięto niemal całą zieleń, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Mężczyzna zorganizował happening. Przyniósł patelnię oraz jajko i usmażył je na wspomnianym placu. Krytycznie przy tym ocenił zabetonowanie jednego z najbardziej zielonych miejsc w mieście. Przeciwko mężczyźnie został skierowany do sądu pozew o zniesławienie. Na szczęście do sprawy gorącego placu sąd podszedł na chłodno i umorzył postępowanie. Może robienie sobie jaj, a właściwie jajecznicy na środku miasta nie jest dobrym pomysłem, ale też nikogo nie znieważa. To jest prawniczy absurd. Dla bezpieczeństwa przyjmuj go zgodnie z zasadą dystansu do rzeczywistości. Zwróć uwagę na szczególne przymrużenie oka przy przejmowaniu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z najbliższym radcą prawnym lub adwokatem. Her hair is hollow gold. Lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, stand up size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you, off your feet with the crumbs she throws you.